gidersen yolun oğlum. Loy loy loy loy loy malım, uzanım kolun oğlum. Loy loy loy loy loy malım, nerede konak edersen. Loy loy loy loy loy malım, orada yorganın oğlum. Loy loy loy loy loy malım. Gider.